frumos, obraz frumos, uce tina tot verde, obraz frumos, obraz frumos, uce tina tot verde. Tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde. Obrad frumos, obrad frumos, cu cedina tot verde. Obrad frumos, obrad frumos, verdeața ta îmi place. Obrad frumos, obrad frumos, verdeața ta îmi place. Când o revăd sunt bucuros și veselia mă face. Obrad frumos, obrad frumos, verdeața ta îmi place. Obrad frumos, obrad frumos, cu frunza neschimbată. Obrad frumos, obrad frumos, cu frunza neschimbată. Mă mângâi și mă faci voios, obrad frumos, obrad frumos,